skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi. Do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu. Do podróży bez testów na COVID. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek Musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Problemy Zjednoczonej Prawicy z uzyskaniem większości były chwilowe, mówi poseł PiS Joanna Borowiak. Klub Lewicy złoży wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, powiedział w Trójce poseł Robert Kwiatkowski. Dziś w nocy apogeum Perseidów. Można i warto je oglądać gołym okiem. Prawo i Sprawiedliwość chce, by nowelizacja ustawy medialnej nie dotyczyła nadawców satelitarnych, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia poseł Joanna Lichocka. Taką poprawkę do ustawy, którą wczoraj uchwalił Sejm, zgłoszą senatorowie PiS. Byłoby to poluzowanie obowiązującego prawa dotyczące nadawców satelitarnych, którzy będą mogli dysponować koncesją satelitarną. Wtedy ta poprawka, gdyby przeszła, oznaczałoby, że te 49% nie obowiązuje. To ma być pewien ukłon wobec istniejących w Polsce telewizji. Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Wczorajsze problemy Zjednoczonej Prawicy z uzyskaniem większości parlamentarnej były chwilowe, powiedziała w Polskim Radiu 24 poseł PiS Joanna Borowiak. Parlamentarzystka wyraziła też nadzieję na współpracę z politykami Porozumienia, którzy opuścili Klub Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy również posłów Porozumienia do tego, by współpracowali w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo jednak też kilku z nich już powiedziało, że nie wyobraża sobie innego funkcjonowania i że rząd Zjednoczonej Prawicy jest jedynym dobrym rządem i jedyną dobrą opcją dla Polski. Po opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez część polityków Porozumienia, w tym przez zdymisjonowanego wicepremiera Jarosława Gowina, Zjednoczona Prawica przegrała wczoraj kilka głosowań w Sejmie. Jedno z nich dotyczyło odroczenia obrad do 2 września. Po reasumpcji głosowania wniosek o odroczenie został odrzucony i przeprowadzono kolejne głosowania. Wspólnie z PiS głosowała część polityków Porozumienia. Klub Lewicy złoży wniosek o odwołanie Elżbiety Witek ze stanowiska marszałek Sejmu, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia poseł tego ugrupowania Robert Kwiatkowski. Jak stwierdził na naszej antenie, w jego ocenie podczas wczorajszego posiedzenia doszło do kompromitacji urzędu marszałka. Wczorajszy dzień dostarczył niestety, mówię to z ubolewaniem, powodów i dowodów na to, że nie powinna pani Elżbieta Witek pełnić tej funkcji. Po przegranym przez rządzących głosowaniu w sprawie przerwy w obradach Sejmu marszałek Witek zarządziła powtórkę głosowania. Według posła Kwiatkowskiego nie było do tego podstaw. Reasumpcja zachodzi wtedy, kiedy wynik głosowania jest poddany wątpliwości, a pani marszałek Witek stwierdziła, że no, jakaś grupa posłów, chodzi o, zdaje się, posłów pana Kukiza, czy ze środowiska pana Kukiza, pomylili się w swoich rekomendacjach, w związku z tym trzeba powtórzyć głosowanie. Klub Lewicy zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie marszałek Elżbiety Witek. Kino od nowa. Pod takim hasłem rozpoczyna się we Wrocławiu 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Będzie można zobaczyć m.in. film Mała Mama Céline Sciammy, autorki portretu kobiety w ogniu, która tym razem opowiedziała kameralną historię, mówi jedna z organizatorek imprezy, Małgorzata Sadowska. To jest film o dziewczynce, która jest ukryta także w każdej matce, o właśnie komunikacji matczyno-córczynej, ale także o żałobie. Bardzo piękne kino, intymne, bardzo wzruszający film. Jednym z dzisiejszych filmów otwarcia będzie Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka z Agatą Buzek w roli głównej. To wieczorem, a w nocy czeka nas maksimum najbardziej spektakularnego roju meteorów, Perseidów. Słynne spadające gwiazdy to drobiny materii pozostawione w kosmosie przez kometę 109P Swift-Tuttle. Jak mówi astronom z Planetarium Śląskiego dr Jacek Czekański, Ziemia zderza się z nimi z wielką prędkością. Jeżeli taka drobinka o rozmiarach ziarnka piasku wtargnie w atmosferę ziemską przy prędkości 60 km na sekundę, odparowuje, jonizuje gaz, powodując krótkotrwałe świecenie. Perseidy można obserwować na letnim niebie od drugiej połowy lipca do drugiej połowy sierpnia, ale maksimum roju przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. Od lat robi się te obserwacje gołym okiem. Czasami obserwowane jest nawet do 100 przelotów na godzinę. Perseidy są obserwowane od ponad 2000 lat. Jarosław Juszkiewicz, Polskie Radio Katowice. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Chelsea-Londyn z Superpucharem Europy. Zdecydowały rzuty karne. The Blues wygrali w nich z Villarrealem, a w swoich szeregach mają prawdziwe talizmany. Włosi Jorginho i Emerson są pierwszymi piłkarzami w historii, którzy w jednym sezonie wygrali Ligę Mistrzów, Superpuchar, a z reprezentacją sięgnęli po Mistrzostwo Europy. Na indywidualnościach i na kolektywie bazują polskie drużyny, które dzisiaj zagrają w meczach rewanżowych trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Śląsk we Wrocławiu wygrał 2-1 i będzie bronił zaliczki w Izraelu z Hapoelem Berszewa. Gorący teren, ale trener Jacek Magiera wie, czego się spodziewać. Byłem w Izraelu 3 razy. Wiem, jak wygląda atmosfera na trybunach, wiem, jak wyglądają wszystkie rzeczy dookoła, które są bardzo ważne. Najważniejsze jest przygotowanie nasze dzisiaj, tu i teraz. Liczy się nie patrzenie na to, co będzie za tydzień. Tu i teraz w sporcie jest najistotniejsze. Masz szansę, wykorzystaj to, co trzeba zrobić i to jest nasza koncentracja na dziś. Początek meczu o 19. Godzinę wcześniej w Kazaniu Raków Częstochowa zagra z Rubinem. Przed tygodniem było 0-0. Czego spodziewa się trener Marek Papszun? Trudne zadanie przed nami. Tym pierwszym meczem daliśmy sobie szansę na to, żeby awansować. Nie jesteśmy faworytem i to jest taka pozytywna presja wewnętrzna w nas, że wierzę w to, że ją przekujemy w nasze dobre działania. A czego spodziewa się przed dzisiejszym etapem Tour de Pologne jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa, Michał Kwiatkowski? 160 km trasy z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Etap do Bukowiny zawsze był tym królewskim etapem, natomiast teraz to jest zupełnie inny etap. Na pewno ten finałowy podjazd, wszyscy kolarze z klasyfikacji generalnej będą próbowali tam swoich sił, aby jeszcze jakby nadrobić swoje miejsca, sekundy w tej klasyfikacji, natomiast no nie będzie takiej wielkiej selekcji, jaka była w poprzednich latach, ale Bukowina zawsze daje mnóstwo emocji kibicom, także na pewno będzie co oglądać. Po 4 etapach Kwiato jest 4. i traci 11 sekund do lidera Portugalczyka Almeidy. W tenisie Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału turnieju w Toronto. Zagra z Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim. Ten mecz w nocy z czwartku na piątek. Do ćwierćfinału gry deblowej w Montrealu awansowała Magda Linet. Jeszcze informacja z Paryża. Lionel Messi prawdopodobnie w sobotę zadebiutuje na Parc des Princes w barwach Paris Saint-Germain. Biletów już nie ma, ale w drugim obiegu najtańsza wyjściówka w górnym rzędzie kosztuje minimum 1500 euro. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w większości kraju pogodny i słoneczny, tylko na północy. Od czasu do czasu więcej chmur i miejscami przelotnie popada. Na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe burze. Będzie od 21 stopni nad morzem do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej. Jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i zapraszamy na 2 godziny spędzone wspólnie z nami. Dzisiaj jest m.in. Międzynarodowy Dzień Młodzieży, o tym już mówiliśmy, ale nie mówiliśmy do końca o tym, że jest Światowy Dzień Słonia. A czy wiedzą Państwo, że słonie mają niesamowitą pamięć i są w stanie rozpoznać twarze tych osób, które widziały kilka lat temu i zaledwie raz w życiu. Jest to ich sztandarową cechą i tak się zastanawiam, co by było, gdyby ludzie też tak rozpoznawali twarze. Przed Państwem Red Hot Chili Peppers teraz. Program trzeci. Drodzy Państwo, niezmiernie mi miło zaprosić Państwa do wysłuchania dzisiejszego wydania Bed & Breakfast. Raf Uzar i Piotr Firan zaprezentują Państwu piosenkę jednej z moich, muszę przyznać, ulubionych piosenkarek. Myślę, że ją Państwo bardzo dobrze znają. Don't know why. Norah Jones. She's the daughter of Ravi Shankar, isn't she? Tak, Anuska Shankar to jej siostra. Which is, I find amazing. I waited till I saw the sun. Czekałam, aż zobaczyłam słońce. I don't know why I didn't come. Nie wiem, dlaczego nie przyszłam. That's a strange question. I left you by the House of Fun. Zostawiłam cię przy House of Fun. House of Fun, I'm not sure. You know, it's a bit of a metaphora here. It could be anything, could be cyrk, it could be a party house. We're not sure, we don't know. Metafora. W każdym razie jakimś miejscu rozrywki. Yes, exactly. Mm-hmm. Maybe a pub. Don't know why I didn't come. Nie wiem, dlaczego nie przyszłam. When I saw the break of day, kiedy ujrzałam świt, I wished I could fly away. Pragnęłam, by móc odlecieć. So there's a lot of metaphora here. Instead of kneeling in the sand, zamiast klęczeć na piasku, catching teardrops in my hand, łapiąc w dłonie krople łez. Oh, it's beautiful, jaka drama. My heart is drenched in wine. Moje serce jest oblane winem. You'll be on my mind forever. Ale będziesz w moich myślach na zawsze. Isn't that beautiful? Mm. Isn't that beautiful? Any more? I would die in ecstasy. I prefer not to say. Rozwija się to wszystko. Jest, rozwija się. But I'll be a bag of bones. Ale będę workiem kości. Horrible. Yeah, driving down the road alone. Jadąc samotnie drogą. So it's about loneliness, I think. Samotność. I tu ważne sformułowanie. I feel as empty as a drum. How would you say that in Polish? Jestem pusty jak bęben? Nie. What would you say? Jestem pusta w środku. I kończymy. I don't know why I didn't come. Nie wiem, dlaczego nie przyszłam. Don't know why. Norah Jones. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Piosenka pochodzi z albumu Come Away With Me, który w 2003 roku podbił światowe listy przebojów. Skutkiem tego sukcesu jest 5 statuetek Grammy i 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, a teraz przed nami Coma. Dzielę na pół.

Będzie też jarmark sztuki ludowej i rękodzieła oraz sprzedaż kulinariów regionalnych. Będą wernisaże dwóch wystaw czasowych, ale festyn jest poświęcony przede wszystkim, tak jak sam tytuł brzmi, ziołom. I ziołom w kulturze, ziołom w kuchni, w medycynie i w kosmetyce. Rozumiem, że te zioła też będziemy mogli nabyć, zasmakować ich, no i wytwory z tych ziół same będą dostępne podczas festiwalu. Tak, będzie można oczywiście zakupić zioła, ale też chcieliśmy pokazać Państwu, czy zaprezentować różne możliwości, które niosą ze sobą zioła, bo generalnie obecnie korzystamy z mieszanek czy z tabletek już gotowych ziół czy mieszanek ziołowych, ale też chcieliśmy zaprezentować, jak w stosunkowo prosty sposób można samemu zebrać i przygotować zioła i też przyprawy do stosowania we własnej kuchni. I właśnie po to, rozumiem, będą organizowane warsztaty zioła ojca Gabriela. Tak, będą warsztaty ziół ojca Gabriela, pani Małgorzaty Charyton. Będą też warsztaty ucierania pieprzu ziołowego, przygotowania soli ziołowej. Będziemy mieli też stoisko pszczelarskie przy okazji, ponieważ miód też jest tutaj pewną przyprawą kuchenną i wiąże się z ziołami. Będą też stoiska edukacyjne dla najmłodszych. Będzie też, ponieważ sam festyn wypada w święto Zniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej, będą też warsztaty wykonywania równianki, czyli takiego bukietu z roślin uprawnych i ziół oraz kwiatów. Ta równianka była zwykle wiązana na terenie województwa podlaskiego krajku, czyli takim wąskim, długim paskiem materiału. I taką krajkę też będzie można u nas zrobić. Będą warsztaty i opowieści o wyrobie tych krajek. No już za chwilę powiemy o historii ziół i o tym, że wróciliśmy ostatnio do korzeni. I to dosłownie i w przenośni z nami jest Przemysław Sianko, kierownik działu etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. zaplątany sam w sobie, trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub to ty blisko ze mną solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Mówimy o festynie podlaskie Ziołami Pachnące, czyli inicjatywie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przedstawicielem jego jest teraz Przemysław Sianko, który jest moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy o tym, jaka jest siła drzemiąca w ziołach, no ale teraz powróćmy trochę do historii, no bo wieki temu przecież nie posiadaliśmy chemicznych lekarstw, tabletek, antybiotyków. Zioła były nieraz przecież jedynym ratunkiem dla chorujących i mam wrażenie, że ostatnio wróciliśmy do korzeni, dosłownie i w przenośni. I coraz częściej sięgamy po prostu po zioła, by uzdrowić swój organizm. Tak. Znamy w kraju kilkadziesiąt ziół, które stosowano tradycyjnie w różnych dolegliwościach. Ponieważ na festynie Podlaskie Ziołami Pachnące będziemy też pokazywać równianki, czyli takie bukiety, które święci się na święto Matki Boskiej Zielnej. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat ziół, które właśnie tego dnia tradycyjnie się święci na Podlasiu. Oczywiście nie święcono tych kilkudziesięciu czy ponad setki ziół, ale święcono najpopularniejsze. Generalnie zresztą sama równianka zawierała w sobie kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, ale też zioła. Wśród tych ziół był na przykład piołun. To było jedno z najbardziej pospolitych ziół. Piołun ma dość mocne właściwości lecznicze, ale też stosowano go jako taką wkładkę pod snopy zboża w stodole, żeby odstraszać myszy. Czyli nie tylko pod kątem leczniczym. Używano też do wykonania równianki bylicy Bożego Drzewka, bylicy Pospolitej. Bardzo popularny był dziurawiec, który, jak wiadomo, ma właściwości lecznicze układu pokarmowego. Stosowano też miętę pieprzową, też do jako zioło lecznicze układu pokarmowego. Używano też koniczyny, dziewanny, wrotyczu, cykorii podróżnika. Oczywiście też w zależności od regionu, od wsi, od miejscowości stosowano czasami jeszcze inne zioła. Nie zawsze też ten zestaw, o którym przed chwilą powiedziałam, ale zioła były stosowane. Te i inne były stosowane w medycynie ludowej. Zioła poświęcone w równiance były też uważane za bardzo skuteczne i często dosypywano te zioła do potraw, do po prostu były taką przyprawą, można by było powiedzieć, mającą na celu poprawienie jakości potraw. Właśnie mówiliśmy o tych właściwościach i leczniczych i tym, że są dodatkiem do żywności zioła, a na co dzień używamy na przykład perfum i tutaj szczególny ukłon w stronę pań, ale panowie też przecież chcą pachnąć dobrze. Mamy perfumy jaśminowe, różane, liliowe, korzenne, miodowe. No perfumy, czy zatem możemy stworzyć własne perfumy, ale zielarskie i zupełnie naturalne? Tak. Z tym, że też trzeba powiedzieć, że generalnie zwyczaj perfumowania się nie był powszechny i na przykład stosowano też dość liczne gatunki ziół, może nie tyle do perfumowania, co na przykład do odstraszania owadów, na przykład moli odzieżowych, żeby po prostu nie niszczyły ubrań. Oczywiście co do samych kosmetyków, bo też mówimy tutaj o perfumowaniu się, ale też można różne zioła używać jako dodatku do mydła, czy do kosmetyków myjących, które też mają swoje właściwości lecznicze, czy poprawiające kondycję skóry. Także tu jest bardzo szeroki zestaw różnych wspomagających działań przez zioła. No, jak widać, zioła mogą się przydać w różnych dziedzinach życia. No i korzystajmy, proszę Państwa, z tych dobrodziejstw natury, no bo po to je mamy, żeby je wykorzystywać w dobrym celu. Z nami był Przemysław Sianko, kierownik działu etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Zapraszamy Państwa na festyn Podlaskie Ziołami Pachnące, który o godzinie 11 już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem Sylwia Zadrożna zaprosi Państwa do świata ekonomii. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a zacznijmy od Rzeczpospolitej, która pisze o tym, że rośnie liczba uczestników pracowniczych programów emerytalnych i zgromadzona przez nich składka, a PPE pomogło wprowadzenie pracowniczych programów kapitałowych. Według Rzeczpospolitej na razie PPK nie podbiły naszych serc i nie stały się programem powszechnym. Przystąpiło do nich niecałe 30% pracowników firm, które uruchomiły takie programy u siebie. Skutkiem uboczy strategicznym tego programu było jednak właśnie lekkie rozruszanie pracowniczych programów emerytalnych, a to dlatego, że były one alternatywą dla pracowniczych planów kapitałowych. Inaczej mówiąc, firma, która miała u siebie pierwszy z tych programów, była zwolniona z obowiązku otwierania tego drugiego i wiele firm, zwłaszcza tych większych, uznało, że będzie prowadzić pracowniczy program emerytalny. Jak podaje Rzeczpospolita, na koniec ubiegłego roku działało 2110 pracowniczych programów emerytalnych, czyli więcej niż przed wprowadzeniem PPK, a wraz ze wzrostem liczby programów emerytalnych rośnie oczywiście liczba ich uczestników. Na koniec ubiegłego roku przekroczyła 630 tysięcy i odprowadzana przez nich składka. Tutaj kwota niemal 18,5 miliarda złotych. Krajowy Rejestr Długów informuje, że w pierwszej połowie bieżącego roku sądy orzekły 8268 upadłości konsumenckich. Najwięcej z nich dotyczyło osób w wieku 36-45 lat. Osoby, wobec których sądy ogłosiły upadłość w pierwszych 6 miesiącach tego roku, mają łącznie 280 milionów złotych zaległych zobowiązań finansowych. Wskazano, że gdy w 2015 roku w życie weszły przepisy zmieniające ustawę prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące właśnie upadłości konsumenckiej, to liczba bankructw tutaj tych konsumenckich wynosiło nieco ponad 2000 rocznie. Od tego czasu systematycznie rośnie, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Wielu dłużników wierzy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwolni ich od spłaty zobowiązań. To prawda. Trzeba jednak pamiętać, że jest to drastyczne rozwiązanie, które pozbawia dłużnika majątku, w tym także domu lub mieszkania. Upadłość ma na celu przede wszystkim spłatę zaległości wobec wierzycieli. Bankructwo można ogłosić w sytuacji, kiedy wartość długu przekracza wartość majątku i dłużnik nie jest w stanie go spłacić. Zawsze jednak o tym decyduje sąd. Tak jak mówiłam, do wierzycieli powinno trafić łącznie 280 milionów złotych, z czego najwięcej przypada na firmy windykacyjne. Następne w kolejce po pieniądze są banki, firmy pożyczkowe i SKOKi, a potem operatorzy komórkowi oraz dostawcy internetu i telewizji. Znaczną kwotę stanowią też niestety niezapłacone alimenty. Najwięcej zaległości pozostawili po sobie konsumenci na Śląsku, na przeciwległym biegunie, czyli z najniższą kwotą zobowiązań byli dłużnicy z Lubelszczyzny. W lipcu galerie handlowe odwiedziło o 5% więcej osób niż w czerwcu. Tendencję wzrostową można też zauważyć, porównując lipiec tego roku do lipca ubiegłego, a poinformowała o tym Polska Rada Centrów Handlowych. Widać zainteresowanie handlem tradycyjnym oraz rozrywką i gastronomią. Najlepszym dniem dla handlowców, podobnie jak w czerwcu, okazała się sobota, a był to 10 lipca. Wtedy centra odwiedziło średnio prawie 17 tysięcy osób i był to o 12% lepszy wynik niż w analogicznym dniu sprzed pandemii, czyli w roku 2019. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Tajemnicą niech pozostanie.